أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سوره مبارکه صافات هم مثل سوره یاسین بر سوره های گذشته و بر مضامین سوره های گذشته مرتب است، یعنی همون مبحث است. در سوره سبا داشتیم که آلهه مزعومه مشرکین نمیتونن شفاعتی بکنند، اونها هیچ نوع اختیاری که سفارشی بکنند شفاعتی بکنند در دربار حق ندارند، شفیع غالبی وجود ندارد. ما در سوره یاسین خواندیم که اگر خدایان اونها سفارش میکردند شفاعت میکردند کاری میکردند برای عبده خودشان، وقتی که عذاب خدا آمد از عذاب خدا می رهاندن اونها را، نجات می داندن، ولی نتونستند. حال در سوره صافات می خوانیم که معبودانی که مشرکین اونها را پرستش می کنند، مثلا دو گروه را بیشتر پرستش می کردن، فرشتگان را و جنات را و همچنین انبیاء و صالحین را. الله درباره هر سه گروه در این سوره سخن می فرماید. اولا در اول سوره بیان میشه که فرشتگان، اونا می گفتن فرشتگان در بنات الهی هستند و شفیع هستند. الله می فرماید و صافات صفن، فرشتگان تمام صف بسته گوش به فرمان و از رب اطاعت می کنند. خود فرشتگان دست از پا خطا نمی کنند، کوچکترین سرپیچی از فرمان رب العالمین نمی کنند. در پایان سوره عجز جنات هم میاد، در اول سوره هم میاد که جنات وقتی که می خواهند که استراق سمع بکنند به وسیله شهاب ثاقب، چگونه بسوی اونها شلیک میشه که جنات از بین میرن نابود میشن. اینا چطور میتونن برای شما شفاعتی بکنن سفارشی بکنن؟ و همچنین درباره انبیا ذکر هفت نفر از انبیا و هفت تن از انبیا در این سوره می آید که اونها در دربار الهی اظهار عجز کردند، اظهار نیازمندی کردند. لذا اظهار عجز و نیازمندی اونها دلیل بر اینه که همه اینها خودشون محتاج خدا هستند، هم فرشتگان هم انبیا هم جنات. کسی که خود محتاج باشد چگونه میتونه احتیاج را از دیگری برطرف بکند؟ بنابراین نتیجه این میشه که بغیر از الله کسی را نخوانید، نه فرشته ای را نه جنی را و نه انسانی را. و صافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا. به سه گروه الله عز و جل سوگند یاد میکند یا اونها را شاهد میگیره. قسم به اون فرشتگانی که صف بسته هستند، صف بستن یعنی برای انجام وظیفه خودشون، برای انجام ماموریت خودشون، برای اطاعت دستورات الهی صف بستند. فالزاجرات زجرن، پس اون فرشتگانی که دور کننده هستند و مانع و جلوگیر هستند جنات را زجرن جلوگیری مانی ممانعتی، یعنی این فرشته ها ماموریتشون این هست که جنات را برای استراق سم نگذارن، برای سوء استفاده نگذارن. فالتالیات ذکرن، پس اون فرشتگانی که ذکر خدا را تلاوت میکنند، ذکر خدا را یا تلاوت میکنند یا دنبال میکنند. منظور از دنبال ذکر قرآن مجید هست، قرآن را میخوانند یا اینکه قرآن را القا میکنند، حامل وحی هستند. همه این فرشتگان گواهند، شاهدند که ان الهکم لواحد، معبود شما یکی است، معبودهای متعددی ندارید. کدوم اون یکی؟ رب السماوات والارض، اون ربی که مال آسمان هاست و زمین، و ما بینهما ما بین اینها، و رب المشارق، رب مشارق است. مشارق که آمد دیگه نقیزش هم میاد، رب المشارق والمغارب، رب مشرق و مغرب است، مشرق ها و مغرب است، به اعتبار هر طلوعی و هر غروبی که جداگانه یک مشرق است. انا زینا السماء الدنيا بزینة الكواكب، اینجا بیان حال فرشتگان را خواندیم، همه صف بسته، همه مطیع، همه فرمانبر دستورات الله، و حال بیان جنات، حال جنات. انا زینا السماء الدنيا بمصابيح بزینة الكواكب، ما مزین کردیم آسمان دنیا را با زینت های با زیبایی کواکب. ببینید بعضی از فلاسفه اعتراض میگیرند که خب فرشتگان ستاره ها در آسمان دنیا نیستن، که گفتن آسمان دنیا ستاره ها فوق سماوات. معتقدن علمای فلکیات که هفت تا از ستاره ها هستند که سیاره اند، هفته که در حال سیرند و دور میزنند، غیر از این هفته بقیه تمام ستاره ها ثابتند. و کجا ثابتند؟ بالای این هفت آسمان که اونها تعبیر میکنند در آسمان هشتم و ما میگیم کرسی، اونجا ثابتند. اونجا اونها جای مخصوصی دارند که اونجا چسبیدند و اونجا هستند. چطور در آسمان دنیا هستند؟ جوابشون اینه که ببینید هر جا هستند، قرآن نگفته کجا هستند، مکانشون را که زیر آسمانند یا فوق آسمانند یا ما بین سما، این قرآن مشخص نکرده. قرآن فقط گفته زینت آسمان دنیا هستند. چی هستند؟ زینت آسمان دنیا. خب این زینت آسمان دنیا کسی تو این تردید داره؟ هر که میدونه که زیبایی این آسمانی که ما شب او را تماشا میکنیم ستاره ها هستند. هر شب شما نگاه کنید چقدر زیبا جلوه میدهد. پس قرآن بحث نکرده از مکانش که در آسمان دنیا است یا در آسمان هفتم است یا هشتم، بلکه قرآن مجید از زینت و زیبا بودن آسمان صحبت کرده و این محقق است. و حفظا من کل شیطان مارد، و این ستاره ها موجب حفظ آسمان ها خواهد بود از استراق سمع هر شیطان متمرد سرکش. همانطوری که قبلا خواندی، قبلا جنات از آسمان ها اخبار استراق می کردند، اما جنات الان عاجزند. تا بروند شهاب ثاقب اونها را چی میکند؟ تعقیب میکنه، میزنند اونها را. شهاب ثاقب از این فرشته ها هستند، از این ستاره ها ببخشید، از ستاره ها اشعه ای هست. حال بعضم همین اعتراض را بعضی از مفسرین اهل فلسفه مثل امام رازی و غیره هم از طرف معاندین ذکر کردند که وقتی که ستاره ها در اون آسمان هشتم هستند، از اونجا به این زیر آسمان اول چطور شلیک میشه؟ ببینید ستاره درست هر جا باشه، الان این تحقیق اونهاست. یه روزی شاید اونها به این نتیجه برسن که ستاره جای دیگه است. ستاره هر جا باشه، در آسمان فرض میکنیم هفتم و هشتم باشه، از اونجا یک شعاعی دارد به زمین یا نه؟ اشعه ای هست که ما اون به وسیله همون اشعه ستاره ها را مشاهده میکنیم. لذا از اشعهش که از آسمان هشتم گرفته تا زمین، یا از کرسی گرفته تا زمین، تمام این منطقه شعاعش هست، حتی زیر آسمان اول. پس بعید نیست که وقتی که جنات بخواند از آسمان اول استراق سم بکنن، اینجا اشعهش وجود داره. از همین اشعهش جرقه چی میشه؟ تولید میشه و ایجاد میشه و جنات را مورد هدف قرار میده، شلیک میکنه به سوی جنات. پس خود ستاره را که الله نگفته، لا یسمعون الى الملأ الاعلى، این شیطان مارد دیگه نمیتونه استماع بکنه به مجالس ملأ اعلا، مجالس فرشتگان. و یقذفون من کل جانب، یعنی زده میشوند از هر جانب، از هر طرف که نمیتوانند استماع بکنند، نمیتونند استراق سمع بکنند. دحورا، یعنی تا با ذلت و خاری رانده میشه، خفت و خاری. دحور اصل هول دادن را میگن یا رانده شدن را میگن. با ذلت و خاری رانده میشه این جنی جن. ولهم عذاب و واصب، برای اینها چون شیطان هستن ایمان ندارن، عذاب دائم است. واصب یعنی دائم. پس ببینید جنات اینقدر عاجز هستند، هی میرند استراق کنند نمیتونند. اینا چطور میتونن برای شما خدا قرار بگیرن، استمداد کنه از اینها؟ الا من خطف الخطفا، مگر کسی برباید چیزی که قابل ربایش باشد. یعنی گاهی اینطور میشه که جنات یه خبری را میربایند، یه چیزی را دورا دور میشنوند، اون میگیرند و فرار میکنند، میآیند به طرف موکل هاشون. فاتبعه شهاب ثاقب، او را دنبال میکنند شهاب ثاقب. شهاب اون جرقه‌ای که درخشنده هست و آتشی که می درخشد و اونها را دنبال می کند. اون شهاب ثاقب اگر به جنیه برخورد بکند، او را یا آتش می زند یا اینکه دیوانش می کنه. به هر حال فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا، اینجا زجر و توبیخ برای مشرکین است. از آنان سوال کن، بپرس آیا پیدایش اونها سختتر است، یعنی سختتر هستند اونها از نظر خلقت، یا اون مخلوقاتی که ما آفریدیم؟ منظور انسان هست. انسان را ما محکم آفریدیم. چگونه؟ انا خلقناهم من طین لازب، هم اشد خلقا، یعنی اونها خلق سختری دارند که خودشون پیدا بکنند. چون که معبودین عابدین هر وقتی که معبودان خودشون را فریاد می زدن، الله عز و جل می فرماید که آیا ام هم الخالقون، اونها خودشون چیزی خلق کردند یا خلق اونها الان در مقابل خلق ما چیزی هست؟ انا خلقناهم من طین لازب، ما انسان را آفریدیم از گل چسبنده، گلی که حالت چسبندگی داره. گل وقتی که زیاد تو آب میماند حالت چسبندگی پیدا میکند و این گل به نوعی در او استعداد حیات هم ایجاد میشه که میتونه زنده بشه. عرض کردم قبلا برای شما نمونه هایی که همیشه در جاهای نم و گل ها میبینی حشرات و موجودات زنده خیلی زیاد میشند. بل عجبت و یسخرو، بل عجبت، این اضراب از ما قبل هست که ای پیامبر تو تعجب کردی از مطالب زیبایی که بر تو نازل شد، در حالی که وهم یسخرون. و یسخرون یعنی مخالفان تو، مشرکان به باد مسخره گرفتند. و اذا ذکروا لا یذکرون، هرگاه که پند داده بشوند پند و اندرز نمیگیرند. و اذا رأوا آیه یستسخرون، و وقتی که آیه ای را ببینند اونها استهزا میکنند، مسخره میکنند، یا از دیگران هم میخوان که مسخره بکنند، به این معنی که برای هم دیگه مطرح میکنند تا اونها مسخره بکنند. و قالوا ان هذا الا سحر مبین، دو تا اشکالشون را، یکی بر رسالت، یکی بر قیامت. نسبت به رسالت میگویند ان هذا نیست این مگر جادوی آشکار، قرآن را میگند که دلیل عمده رسالت است. اذا متنا و کنا ترابا و عظاما، آیا وقتی که ما بمیریم تبدیل بشیم به خاک و خاکستر یا استخوان؟ اینا لمبعوثون، آیا ما دوباره مبعوث میشیم، دوباره از قبرها بلند میشیم؟ او آباؤنا الاولون، یا پدران پیشین ما، گذشته ما. الله می فرماید جوابشون بده ای پیغمبر من، قل نعم، بگو چرا نه، بله شما زنده میشید. و انتم داخرون، در حالی که شما ذلیل میشید، یعنی با ذلت، یک زندگی ذلت باری خواهید داشت چون منکر اونجا بودید. فانما هی زجره واحده، جزی نیست که آن نفخه دوم یک فریاد است. زجره یعنی چی؟ یک فریاد عظیم، همون سوره اسرافیل اشاره است. فاذا هم ينظرون، بعد از اون فریاد وقتی که همه از قبرها بلند میشن، هر طرف نگاه میکنن حیران و سرگردان. وقالوا یا ویلنا هذا یوم الدین، الان حسرت میخورن. یا ویلنا کلمه تحسر است، ای وای بر ما، این روز جزاست، ما این را انکار میکردیم، این را قبول نداشتیم، بدبختی برای ماست. هذا یوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، الله می فرمه این روز فیصله است ای مجرمان، آن روزی که شما این روز را تکذیب می کردید، شما این روز را قبول نداشتید و انکار می کردید. احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون، اینجا قلنا مقدر، اونجا ما دستور میدیم به ماموران خودمون، به فرشته ها، احشر الذين ظلموا، جمع کنید ظالمان را. الذين ظلموا، الذين اشركوا، السياق معلوم میشه مراد مشرکین هستند. ان الشرك لظلم عظیم، بزرگترین ظلم همون شرکه. جمع کنید الذين ظلموا، آنهایی که در دنیا شرک کردند. و ازواجهم، ازواجهم یعنی امثالهم، اشیاعهم، هم کیشان اونها را، هم نوعان اونها را که مثل اونها شرک کردن. و ما کانو یعبدون، و همچنین آنهایی که عبادت می کردند، یعنی معبودانشون را هم جمع کنید. این قرینه هست بر این که مراد از الذین ظلمو چیه؟ اشرکو هست. فی هذا العطف و ما کانو یعبدون، آلوسی گفته الا ان الذین ظلمو المشرکون، مراد از الذین ظلمو مشرکون است. و هم الاحقاء بهذا الوصف، فان الشرک لظلم عظیم، الله به وصف ظالم اونها را ذکر میکند. جمع کنید آنهایی را که عبادت میکردند بغیر از الله، من دون الله. فهدوهم الى صراط الجحیم، همه را جمع کنید، راهنمایی کنید، سوق بدید به سوی راه جهنم، ببرید به جهنم. اینا را جمع می کنند، جمع می کنند همه مشرکان را، میبرند به سوی جهنم، که به جهنم میبرند، نزدیک جهنم قرار میگیرند، بر پرتگاه قرار میگیرند، قرب جهنم قرار میگیرند. دستور داده میشه وقفوهم، فعلا اونها را بگی بیستند، متوقفشون کنید. انهم مسئولون، آنها سوال میشوند، از اونها سوالی میشه. مالکم لا تناصرون، چی شده شما را هم دیگر را کمک نمی کنید؟ تو دنیا که می گفته هر جا مشکلی باشه ما هم دیگر را یاری می رسانیم، چون و ما کانو یعبدون هستن، نه معبودانشون هم هستن، معبودان دروغین. چرا هم دیگر را کمک نمی کنید؟ ما لکم لا تناصرون. الله می فرماید بل هم اليوم مستسلمون، امروز دیگه از اون ادعاهای کلان کلان ندارن، امروز همه تسلیمند. مستسلمون ای لا یقدر بعضهم علی نصر بعض، امروز بعضی نمیتونن بعضی دیگر را یاری برسانن. بل هم اليوم مستسلمون یعنی بل هم منقادون للعذاب او مخزلون، اون هم تابع عذاب هستن که ببریم به عذاب بندازی. یا اینکه اونها مستسلمون یعنی رسوا، مخزلون، تسلیم برای هر تصمیمی. و اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اما با هم دیگه جر و بحث میکنند، روبرو میشن بعضی بر بعضی، یعنی از هم دیگه به هم دیگه توجه میکنند. يتساءلون، با هم دیگه صحبت میکنند، از هم دیگه سوال میکنند. قالوا انكم كنتم تأتوننا عن اليمين، تابعین میگویند، افراد تحت فرمان میگویند، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، شما از جانب راست پیش ما آمدید. عن الیمین منظور چیه؟ جانب راست جانب دین هست، یعنی از راه دین وارد شدید. من قبل الدین، فتهونون علینا امر الشریعه وتنفروننا عنها، واليمين بمعنى الدين اي كنتم تزينون لنا الضلاله، از راه الدين آمدی زلالت را برای ما مزین کردید، و شریعت را و راه خدا را و راه توحید را در چشمهای ما بد جلوه دادید. به این معنی است. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، جواب مطبوعین اون رؤسای شرک میگن چرا گردن ما میندازی گناهتون را، خودتون ایمان نیاوردید به انبیا، به کتاب خدا، به توحید. قالوا بل لم تكونوا مؤمنین، شما ایمان نیاوردید. وما كان لنا عليكم من سلطان، ما هیچ نوع تسلطی بر شما نداشتیم. بل كنتم قوما طاغین، بلکه خود شما بودی قومی سرکش، خود شما سرکشی کردید، ما چی کار داشتیم با شما؟ امروز عذاب خدا برای ما و شما تعیین شده. فحق علینا قول ربنا، یعنی فیصله رب بر ما ثابت شد. انا لذائقون، این بیان قول ربنا هست که ما همه تابع و مطبوع، رئیس و مرؤوس، مرشد و مرید، همه انا لذائقون، ما چشنده عذابیم، باید عذاب خدا را بچشیم. فاغویناکم، ما شما را گمراه کردیم، بله بلا جبر البته، شما را مجبور نکردیم، شما را گمراه کردیم. انا کننا غاوین، این تعلیلی است به این علت که خود ما گمراه بودیم. انا کننا غاوین، خود ما گمراه بودیم، شما را گفتیم بیایید به این سمت، شما هم آمدید، ما مجبور نکردیم شما را، چرا ما را ملامت میکنید؟ در آیه دیگه هست فلا تلومونی ولومو انفسکم، اونجا البته شیطان میگه فانهم یومئذ فی العذاب مشترکون، الله میفرماید که اینها در اون روز در عذاب همه شریک. انا کذالک نفعل بالمجرمین، ما اینگونه با مجرمین رفتار میکنیم، برخورد میکنیم، به عذاب ابد و سرمد اونها را گرفتار میکنیم. چرا؟ علت اصلی عذاب، انهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله، مجرمی همیشه با توحید مشکل دارند، اینها چنان بودند که هرگاه گفته میشد به آنان لا اله الا الله، هیچ معبودی به غیر از الله نیست، یستکبرون، تکبر میکردند، میگفتند چرا نیست؟ غیر از خدا هم از دیگران استمداد و عبادت غیر الله. و یقولون ائنا، اون ایراد بر توحید بود، این ایراد بر رسالت است. و یقولون ائنا لتارکو آلهتنا، می گفتا آیا ما ترک کنیم خدایانمون را، لشاعر مجنون، برای شاعر دیوانه، الاعوذ بالله، به پیغمبر می گفتند، در حالی که بل جاء بالحق، بلکه پیغمبر به حق آمده بود، از جانب الله آمده، یعنی پیغمبر است، نه شاعر، نه مجنون. و صدق المرسلین، و در اصول همه مرسلین الهی را تصدیق می کند. یکی از دلائل صدق پیغمبر اینه که در اصول با بقیه انبیا یکی هست، هیچ فرقی بینشون نیست. پس شما این پیغمبر را تکذیب می کردید، انکم لذائق العذاب الالیم، شما هم تابعان و هم متبوعان چشنده عذاب دردناک هستید، اینم تخویف اخرویه. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، و بر شما ظلم و ستمی هم انجام نمیگیره، پاداشی که به اون پاداش شما گرفتار هستید، پاداشی که به شما داده میشه، کیفری که به اون کیفر گرفتارید، عمل کرده خود شما سما تجزون، شما پاداش و جزا داده نمیشوید، الا ما کنتم تعملون، مگر آنچه که شما در دنیا عمل میکردید. الا عباد الله المخلصین، این استثناء منقطع هست از این مشرکین، استثناء میفرماید لکن عباد الله المخلصین، اما عباد الله المخلصین، بندگان برگزید خدا چیه؟ فانجیناهم، ما اونها را نجات میدیم. و علاوه از این که نجات میدهیم، اولئک لهم رزق معلوم، این پاداششان، این افراد برایشان رزق معین هست از سوی رب العالمین. فواکه، انواع میوه ها، و هم مکرمون، اونها در اون بهشت مورد اکرام و اعزاز قرار میگیرن. فی جنات النعیم، در جناتی که سراپا نعمت هستن. علی سرر متقابلین، بخشی از احوال بهشت را الله ذکر می فرماید، چنانچه در بعضی سوره های دیگه هم خواندید، الله می فرماید علی سرر متقابلین، بر تخت های روبروی هم نشسته مشغول سخن گفتن. یطاف علیهم بکأس من معین، گردانده می شود بر آنها جامی من معین، از معین، معین آب زلال را میگن، ولی منظور چنان شرابی هست که معین با خود قاطی داره، معین اون را خیلی خوشبو و خوش عطر و شیرین تر میکند. بیضاء لذت للشاربین، سفید رنگ است و باعث لذت برای کسانی که می نوشند. لا فیها غول، در آن شراب غول نیست، غول به معنای از کنم نشگی، سرگیچی، چون انسان سرش گیچ میخوره نشه میشه، نه. ولا هم عنها ينزفون، و اینها از اون سردرد نمیگیرند. ببین شراب دنیا بعضی عوارض داره، اشاره به اون عوارض است که این عوارضی که در دنیا با شراب دنیا است اونجا نیست. اولا لا فیها غول، امام لغت امام راغب می فرماید، قال الراغب الغول اهلاك الشيء من حيث لا يحس به، یه چیزی را که از بین ببری که هیچ احساس نشه از کجا از بین رفت، مثل اینهایی که اعتیاد دارن به مواد صنعتی، تمام بدنشون داره از بین میره، نابود میشن، ولی هیچ متوجه نمیشن که داره نابود میشه، ظاهرش نشون نمیده، یهو میفته تمام میشه. پس غول این است که اهلاک الشیء من حیث لا یحس به. خب بر این آیه علامه ابن کثیر روایت ابن عباس را آورده، ان ابن عباس فی الخمر اربع خصال، در شراب دنیا چهار صفت است، چهار خصلت است، چهار عارضه است، عوارض. این چهار تا در بهشت نیست. از سکر، یکی که انسان نشه میشه، و صداع، و دوم سردرد میگیره، و القی، انسان گاهی قی میکند، بالا میزند، و البول، و گاهی انسان کنترل خودش را از دست میده، لباسش را کثیف میکنه، و کسی که زیاد شراب مصرف میکنه حتی کلن کنترلش از دست میره و تمام لباسش را بلا نسبت کثیف میکنه. بعضی شرابی ها این طور هستند، خیلی وقت زیاد مصرف بکنند. حضرت استاد رحمه الله غالبا همین جا بود تعریف میکرد از یکی از حکام گذشته پاکستان که مهمانی داشته از یک کشوری دیگر، و این مهمانش زنی بوده، و می فرمود که اون زمان زمان گرمی بود، اون حاکم، اون کسی که در رأس بود، وزیری بود، هرچی بود، در کویته که سرتر هست، اینجا برای اون زن به استقبال اون زن آمد و پذیرایی میکرد. استاد رحمه الله می فرمود یکی از افسران که با ما ارتباطی داشت و از اسکورت های اون فرد بود، اون حاکم بود، او تعریف کرد برای ما، میگه اینها وقتی که شب رفتند در اتاقی و مجلس می و شراب بود و تا صبح اونجا با هم ماندند، هر کسافت کاری که کردند، روز بعد وقتی که ما رفتیم اتاق را جمع بکنیم، دیدیم که اصلا بوی از کنم تعفن گند و نجاست های اینها چنان هست که تمام اتاق آلوده شده. یعنی گاهی انسان وقتی که زیاد مصرف بکنه کنترل خودش را هم از نظر بول و براز، از نظر از کنم که ادرار و دستشوی از دست میده. پس یکی دیگر که ابن عباس می فرماید از سکر و صداع و القی و البول، این چهار چیز هستند. فذکر الله خمر الجنه، الله اینجا در این آیه شراب بهشت را ذکر فرموده، فنزهها عن هذه الخصال، از این خصال بدور هستند، پاک هستند، این عوارض منفی را ندارند. لذا الله می فرماید لا فیها غول، سکر در اونها نیست، عقل انسان را اونها نمی پوشند، ولا هم عنها ينزفون، و از آنها انسان سردرد نمی گیرد، و عندهم قاصرات الطرف عین، نزد اهل بهشت هست قاصرات الطرف، اون حوریهایی که نگاهشون پایین است، نگاهشون پایین است به چه معنی؟ مگه اونجا جای حجاب است، جای حیاست، اونجا نباید هم دیگر را تماشا بکنیم مثل دنیا؟ نه، چنین بحثی نیست. پایین شدن نگاه ها به معنی اینه که فقط و فقط چشمشون به شوهرانشون هست، منظور اینه که دلداده و عاشق شوهرشون هستند، به جای دیگه نگاه نمی کنند. عینون، چشمان درشت و آهویی دارند، کأنهن بیض مکنون، گویا اینها رنگ پوستشون را گفته، بیض مکنون، تخم مرغی هست که پوشیده شده. ببینید این نوع تخم مرغ که در آیه ذکر شده، این تخم مرغ، تخم مرغ شتر مرغ است که معمولا شتر مرغ عادتش هست وقتی جای میره تخم میذاره، اون را با ریگ می پوشاند، مخفیش می کنه، تاکه کسی عرض کنم که اون را از بین نبره، اون را بر نداره، به وقتش میاد میشینه روش. حال الله عزوجل حوریه های بهشت را در زیبایی صورت و در پوست تشبیه داده، در رنگشون بالخصوص به بیض نعام، به تخم شترمرغ. تخم شترمرغ با بقیه تخمها یک فرقی داره، اون اینه که بقیه تخمها شاید زیاد سفیدند و مبالغه در سفیدی هست، او سفیده اما مقداری تمایل به رنگ زرد هست، زردی هم توش هست. سفیدی خوبه اما بهترین سفید اون سفیدی هست که مقداری رنگش به سوی زردی، یعنی به سوی گندمگونی چی هست؟ متمایل است. بهترین رنگ به اتفاق مردم اینه که انسان سفید پوست باشه اما گندمگون، یعنی متمایل به زرد. اینجا بیضاوی گفته شبههن به بیض النعام، تشبیه داده الله عز و جل حوریه ها را به تخم شترمرغ. المصون عن الغبار، بر او هیچ غباری نمی نشیند، زیر ارز کنم ریگ ها اون تمیز سالم می ماند، نه غبار می نشیند نه خورشید می تابد. و نحوه فی الصفا، در صفا و درخشندگی. والبیاض المخلوط بأدنى صفرة، و اون سفیدی که با صفره و زردی اندکی چی هست؟ مخلوط است. فإنه احسن الوان البدن، بیضاوی گفته زیباترین رنگ پوست همینه که پوست سفیدی داشته باشی و تمایل به چی باشد؟ به زردی باشد، که ما میگیم گندمگون. پس الله میفرماید که انهن بیض مکنون، سفیدند گندمگون مثل تخم شترمرغی که مکنون است، پوشیده و مخفی است، هیچ غباری و گرد و خاکی بر او ننشسته. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اهل بهشت روبروی هم دیگر را خطاب میکنن، از هم دیگه میپرسند، با هم دیگه گپ میزنن، صحبت میکنن، میپرسن. قال قائل منهم انی کان لی قرین، یک قائل میگه، یک گوینده میگه از همین اهل بهشت، من در دنیا قرینی داشتم، دوستی داشتم، قرین کسی که همیشه با من همراه بود. یقول اینک لمن المصدقین، او به من میگفت تو تصدیق میکنی حرف پیامبر را؟ تو باور میکنی که ما دوباره زنده میشیم؟ او خودش باور نداشت، به من میگفت اذا متنا و کنا ترابا و عظاما، آیا ما هرگاه بمیریم تبدیل به خاک بشیم، تبدیل به استخوان بشیم؟ اینا لمدینون، آیا ما جزا داده میشیم؟ مالک یوم الدین، آیا ما جزا داده میشیم؟ دوباره از ما سوال و جواب میشه؟ به کیفر اعمالمون میرسیم؟ اینطور مسخره میکرد دوست من تو دنیا. الان شما نگاه کنی پیدا نمیشه. قال هل انتم مطلعون، به دوستان بهشتیش میگه هل انتم مطلعون، استفهام طلبی است، یعنی سرک بکشید، سرتون را بالا کنید، تو جهنم بگردید دوستم هست یا نیست. فطلع، خودش سرش را بالا میزنه، سرک میکشه به اصطلاح، تو جهنم نگاه میکنه، دید میندازه ببینه او کجاست. فرآه فی سواء الجحیم، میبینه در وسط جهنم افتاده بدبخت، دوستش را میبینه. قال تالله، این بهشتی به او میگه تالله این کت لتردین، سوگند به خدا نزدیک بود مرا هم هلاک بکنی. این کت یعنی نزدیک بود که لتردینی، مرا هم چی بکنی؟ هلاک و نابود کنی. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر نعمت ربم نبود من هم با تو اونجا حاضر می شدم. یعنی جای من هم کجا بود؟ جهنم بود. افما نحن بمیتین، استفهام است اما استفهام تقریر به معنی اثبات، یعنی افما نحن بمیتین، ما دیگه نمی میریم الا موتتنا الاولى، مگر همون مرگ اول ما. و ما نحن بمعذبین، ما مثل کفار دیگه عذاب داده نمیشیم. الله عز وجل بعد از این تعریف از بهشتی ها و از احوال بهشتی ها می فرماید ان هذا له الفوز العظیم، همان این جایگاه، به این جا رسیدن این فوز عظیم است، این کامیابی بزرگ است. لمثل هذا فلیعمل العاملون، عمل کنندگان باید برای امثال این کارها تلاش بکنند، عمل کنند. حال الله عز و جل مقایسه می فرماید آیا این حالت بهتر یا حالت جهنمی؟ اذالک خیر نزلا ام شجرت الزقوم، آیا این بهتر است از نظر پذیرایی مهمانی یا درخت زقوم؟ کدوم بهتره؟ مسلمه که این حالتی که الان هست و خوب است مال مؤمنه و اون حالت مال کافر و مشرکه. انا جعلناها فتنه للظالمین، همانا ما درخت زقوم را قرار دادیم امتحانی برای ظالمان، علاوه از این که در دنیا امتحانی هست که بعضی هم مسخره میکنند و از او انکار میکنند، میگن چه درختی است که تو آتش هم این درخت سبزه. انها شجره تخرج فی اصل الجحیم، الله می فرمای اون درختی هست که خارج میشه در اصل جهنم، در قعر جهنم، در وسط جهنم هست. طلعها کانه رؤوس الشیاطین، یعنی طلع اون، خوشه اون به اصطلاح، شکوفه اون درخت گویا سر شیاطین است، چنان وحشتناک. ببین خدای عزوجل تشبیه داده به رؤوس الشیاطین، مگر رؤوس الشیاطین را ما دیدیم؟ ما که ندیدیم. پس چطور تشبیه به چیزی که تا به حال رؤیت نشده؟ جواب دادن مفسرین بزرگوار، میگن درست رؤوس الشیاطین را ما ندیدیم، ولی هر یکی از ما یک تصور بسیار منفی داریم از رؤوس الشیاطین. هر یکی تو دلش میگه چه سری داره شیطان، سر گنده با موهای جولیده، از هر طرف آتش میباره، و انسان یک تصور بسیار منفی داره. همون تخیلی که در وجودت هست به اون تشبیه داده. و انما شبهها برؤوس الشیاطین، شکوفه درخت زقوم را به رؤوس الشیاطین تشبیه داده. و ان لم یکن معروفتن عند المخاطبین، گرچه نزد مخاطبین رؤوس الشیاطین معروف نیست، ولی لانه قد استقر فی النفوس، در هر ذهنی، در هر نفسی این چیز استقرار یافته که ان الشیاطین قبیحه المنظر، شیاطین خیلی بدشکلند، سرشون خطرناک، انسان ببینه میترسه. لذا الله در قبیحه المنظر بودن تشبیه داده به شیاطین. ابن کثیر این را گفته. فانهم لآكلون منها، این جهنمی ها میخورند از آن زقوم، مجبور میشن. فمالئون منها البطون، چنان میخورند که پر میکنن شکمشون را، بعد از اون خیلی تشنه میشند. ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم، سپس برای اونها است بر آن، لشوبا یعنی آمیخته ای از آب جوش، آب جوش را هم باش قاطی میکنند، آب جوش را بر اون زقوم. زقوم خودش هم بسیار تلخ است و هم خاردار است که در روایت ها می آید، در قرآن می آید که فقط تا امعاءهم، روده ها انسان را تک پاره می کند. الله نجات بده. اونه که انسان می خورد تمام درونش و دستگاه گوارشش تک تک می شه، بماند که بعدا انسان تشنه می شه، آب جوش داغ هم روی سر می کشد. ثم این مرجعهم لَإِلَى الْجَحِيمِ، سپس جای رجوع اونها به جهنم هست. چرا این همه بدبختی؟ به خاطر اینکه اینها به جای اینکه حق را اتباع بکنند، از حق پیروی بکنند، اینها از آبای گمراهشون پیروی کردند. انهم الفوا آباءهم ضالین، اینها یافتن پدرانشان را گمراه، فهم على آثارهم یهرعون، بر آثار اونها دویدن از بس که علاقه و رغبت به راه اونها داشتن. ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین، همانا گمراه کرد قبل از اینها را اکثر اولین، یعنی قبل از کفار موجودین گمراه شدند اکثر پیشینیان همچنین. تنها اینا گمراه نشدند، پیشینیان هم اکثرشون چی شدند؟ گمراه شدند. اونا هم به خاطر همین پیروی کورکورانه. ولقد ارسلنا فیهم منذرین، در میان آنها هم منذر فرستادیم، انبیا فرستادیم. فانظر کیف کان عاقبت المنذرین، ببین عذاب دنیوی، ببین عذاب نتیجه منذرین، کسانی که از عذاب خدا ترسنده شدن چی شد. الا عباد الله المخلصین، این استثناء منقطع است، لیکن عباد الله المخلصین فانجیناهم، اما بندگان برگزیده خدا را ما اونها را نجات دادیم. لذا الله می فرماید که این کفار فقط اینها نیستند، گذشتگان هم انکار کردند، خدا اونها را هم عذاب داد در دنیا، در آخرت هم حالشون همینه که خواندیم، حال از پیشینیان، از گذشتگان. لذا از اینجا شروع میشه حال انبیاء گذشته و دلیل از انبیاء گذشته و احوال اقوام گذشته. همین چیزی که قرآن اشاره فرمود حال به تفصیل میاد. اولین نوح پیامبر. ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون، ما خدمت شما عرض کردیم که واقعات چندین پیغمبر در این سوره می آید که اونها هم وقتی که عاجز شدند خدا را فریاد زدند، مشکلاتشون را از خدا خواستند. ما عجز فرشتگان را هم خواندیم، عجز جنات را هم خواندیم، الان عجز فرشتگان را می خوانیم، ببخشید عجز انبیا را الان می خوانیم. وقتی که همه اینها عاجز بودند، پس کی می تونه معبود باشه؟ درست نیست انسان از اینها استمداد بطلبد، از اینها کمک بگیرد. الله آغاز می فرماید که نوح ما را فریاد زد. نوح چه گفت؟ رب انی مغلوب فانتصر، بار اله من مغلوب این قوم هستم، چندین سال تبلیغشون میکنم قبول نمیکنن، انتقام بگیر پروردگارا، عذاب بیار پروردگارا. پس نوح خودش از خدا کمک خواست، عاجز شد در مقابل قوم. لذا الله می فرماید ولقد نادانا نوح، نوح ما را فریاد زد، فلنعم المجیبون، بهترین اجابت کنندگان ماییم، یعنی الله هست. و نجیناه، بعد از فریادش، بعد از دعایش، بعد از مناجاتش با خدا، و نجیناه و اهله، ما او را و اهل و عیالش را، یعنی متعلقینش را، نجات دادیم، من الكرب العظیم، از مصیبت بزرگ. مصیبت بزرگ چیه؟ بعضی گفتن ایذای کفار است. سالها بود که کفار مسخره می کردند، اذیت و آزار می کردند. و جعلنا ذریته هم الباقین، شما می دانید که طوفان نوح همگانی بود، عالمی بود، اون زمان جمعیت هم همین مقدار بود که اطراف نوح بودند، لذا طوفان همه دنیا را گرفت، فقط حیواناتی زنده ماندند و انسانهایی که با نوح در کشتی بودند. بعد از اون ادامه، همون نسل ادامه یافت، همونایی که نجات یافتند. اما بسیاری از مفسران معتقدند که نسل بقیه هم منقرض شد. هرچی انسان هستند از نسل نوح علیه السلام هستند. یکی از دلایل همین آیه هست، و جعلنا ذریته هم الباقین. کسانی که عربی وارد هستند میدانه این هم برای حصر است، یعنی اولاد نوح فقط اونها باقی ماندند، بقیه هم نسلشون باقی نماند. به این خاطر به نوح علیه السلام چی میگن؟ ابو البشر دوم. بعد از طوفان نوح 80 نفر 70 نفر کمتر بیشتر با نوح بودند، اونا نجات یافتند، اما نسل اونها دوام نیافت با توجه به این آیه. و جعلنا ذریته هم الباقین و ترکنا علیه فی الاخرین. ما بر نوح نام نیکی گذاشتیم در بعدیها، نام نیک و ذکر خیر. سلام علی نوح فی العالمین، سلام باد بر نوح در همه عالمیان. انا کذالک نجزی المحسنین. بیان سنت الله، ما اینگونه پاداش میدیم بندگان مخلص خودمون را، نیکوکاران را. که ببین نوح را چطور پاداش داد، هم خداوند از عذاب نجاتش داد و هم نام نیکی تا ابد تا دنیا هست خوانده میشه، سلام علی نوح فی العالمین. بله، انا کذالک نزل محسنین، انه من عبادنا المؤمنین، همانا از بندگان مؤمن ما بود، بندگان مقرب بود. ثم اغرقنا الاخرین، این نتیجه مخالفین نو، ما غرق کردیم بقیه را، نوح را نجات دادیم. و ان من شیعته لابراهیم، قسم دوم، ذکر پیغمبر دوم، همانا از گروه نوح بود ابراهیم. احوال ابراهیم ابتداء، اذ جاء ربه بقلب سلیم، زمانی که پیش ربش آمد با قلبی سالم از شرک، سلیم ای سلیم عن الشرک، مخلص من الشرک. اذ قال لابیه و قومه، مناظره ابراهیمی، زمانی که به پدرش گفت و قومش گفت، ماذا تعبدون، شما چه چیزی را عبادت میکنید؟ داستان نوح، ابراهیم، بقیه انبیا به تفصیل خوانده شده، فرصت کمه به ترجمه بسنده کنید. اذ قال لابیه و قومه ماذا تعبدون، ائفکا آلهة دون الله، آیا دروغی، آلهه دروغین، ائفکا آلهة، افکی دروغی که اونم به شکل خدا، بغیر از خدا، بغیر از الله تریدون میخواهید، یعنی یک آلهه دروغین بغیر از الله میطلبید. فما ظنکم برب العالمین، پس وقتی غیر از خدا میخواهید نسبت به رب العالمین چی گمانی دارید؟ ای شیء ظنکم بما هو حقیق بالعباده، اون ذاتی که سزاوار عبادت است چه فکر میکنید درباره اون؟ لکونه رب للعالمین، اون رب عالمیان است. فنظر نظره فی النجوم، ابراهیم نگاهی کرد در ستاره ها، فقال انی سقیم، من مریضم، ای سأسقم جلاله نوشته، من مریض هستم. فتولوا عنه مدبرین، یعنی با اونها به جشن نرفت، به مراسم خاص روز خاص نرفت. فتولوا، برگشتند از ابراهیم مدبرین، در حالی که پشت دادن به او، یعنی رفتن به سوی مراسم خودشون. حال یک اشکال اینجا هست که فنظر نظره فی النجوم، ابراهیم در ستاره ها نگاه کرد. چرا؟ مگه ابراهیم اعتقاد به ستاره داشت که ابراهیم به ستاره ها نگاه کرد خیر و شر را؟ چون اونها خیر و شر را از ستاره می دیدند و می دانستند. نه خیر، چنین نبود. البته فنظر نظرتن فی النجوم دو تا تفسیر داره، من هر دو تفسیرش را عرض می کنم. اول اینکه چون که قوم ابراهیم ستاره پرست بودند، ابراهیم ظاهرا به ستاره نگاه کرد و گفت من مریضم، تا اینکه اونها فکر کنند که نیامدن ابراهیم از روی دلیل است، تا اصرار نکنند. یعنی ابراهیم به ظاهر ستاره را نگاه کرد و گفت من مریضم، تا اونها فکر کنند که ابراهیم حتما یه چیزی تو ستارهش دید، اصرار نکنند. چنانچه تفسیر جامع البیان نوشته کان قومه نجامین، قوم ابراهیم نجامین بودن، ستاره پرست بودن. او همه هم استدلاله على مرضه بعلم النجوم، در اونها این توهم را ایجاد کرد، این تخیل را ایجاد کرد که من که مریضم استدلال میگیرم از ستاره، است تو ستاره چیزی میبینم. لذا چون اونا اعتقاد داشتند به خاطر این دیگه اصرار نمی کردن. ابراهیم به این خاطر این کار را کرد. اما بعضی دیگه گفتن نه اینطور نیست، این نظر نظرتن فی النجوم در زبان عربی یک اصطلاحی هست، یک محاوره ای هست به معنی تدبر، به معنی تفکر. نظر نظرتن فی النجوم یعنی با خود اندیشید، معنیش اینه. نظر نظرتن فی النجوم یعنی چه؟ با خود فکر کرد که چه بهانه‌ای بیاورم. بعدن گفت اینی سقیم، یعنی من مریضم با این بت‌های شما، مریضی روحی بود دیگه با وجود اینها. پس قال الحسن معناه انهم لما کلفوه الخروج معهم، وقتی که ابراهیم را مکلف کردند اصرار کردند تو بیا با ما، تفکر فی ما یعمل، فکر کرد چیکار بکنم. این فکر کردن را قرآن تعبیر کرده فنظر فی نظره فی النجوم. ببینید ائمه لغت همه اینا گفتن. قال الخلیل والمبرد یقال للرجل اذا فکر فی الشیء یدبره نظر فی النجوم. امام خلیل و امام مبرد، ابو العباس مبرد که هر دو ائمه لغت و نحو هستن، اینا گفتن که در زبان عربی وقتی که به چیزی فکر بکنی اذا فکر فی الشیء یدبره تدبر بکنی، میگوین نظر فی النجوم، یعنی خوب فکر کرد. پس فنظر نظر نتن فی النجوم این نیست معنیش که ابراهیم ستاره را نگاه کرد. ابراهیم خوب با خودش فکر کرد، آخر به این نتیجه رسید که بگم اینی سقیم، فقال اینی سقیم. خب خلاصه وقتی که ابراهیم این عذر و بهانه را آورد اونا رفتن. فتولوان هم مدبرین، فراغ الى آلهتهم. فراغ یعنی پس فورا رفت، یا فراغ راغ رفتن مخفیانه را میگن، مخفیانه رفت به سوی خدایانشان. اونجا همه غذا گذاشته بود، حلوا بود و خورش بود و نمیدونم آش بود و هرچی بود طبق شرایط اون زمان. اونا یک اعتقادی داشتند که غذاها را در روز خاص در روز عید می پختن، جلوی خدایان می گذاشتن، می رفتن مراسم را انجام می دادن، معتقد بودن این غذاها متبرک می شن، بعد از اون می آمدن می خوردند. خب ابراهیم ابتدا استهزان خود بت‌ها را خطاب قرار داد، چرا نمی خورید بفرمایید. فراغ الى آلهت، مخفیانه رفت به سوی آلهشان. فقال الا تأکلون، چرا نمی خورید؟ ما لکم لا تنطقون، چرا سخن نمی گوید؟ فراغ علیهم ضربا بالیمین، پس رفت بر آنها با زدن قوی، یعنی یمین دست راست را میگن، دست راست کنایه از قوت است، چون معمولا دست راست انسان قدرت بیشتری داره از دست چپ. پس ضربا بالیمین یعنی زدن قوی، زدن با قدرت، خوب با قدرت زد، همه را شکست، همه را تکه تکه کرد، حتی بت بزرگ را هم دستش را شکست و تبر را به گردنش آویزان کرد. لابد کسی به مشرکین خبر داد که شما اینجا هستید، خدایان نابود شدند، خدایان از بین رفتند. فاقبلوا الیه یزفون، اونها آمدن به اون به سمت او یزفون که میدویدن دوان دوان تون تون. ابراهیم چرا این کار را کردی؟ قال اتعبدون ما تنحتون، آیا شما پرستش میکنید آن چیزی را که خودتان میتراشید؟ والله خلقكم وما تعملون، الله شما را آفریده وما تعملون، آنچه که شما عمل میکنید یعنی اعمال شما را خالق هم الله است. این رد معتزله و خوارج است که میگه اعمال خالق اعمال کی؟ خود انسان است. قال ابنوا له بنيانا، اونا دیگه تنگ آمد به جنگ آمد، استدلال دیگه نداشتن، گفتن یک بنای درست کنید که تون ابراهیم را بسوزانیم. فالقوه فی الجحیم، چنان بنای چنان حصاری که آتش بزرگی اونجا درست کنیم روشن کنیم بیاندازی دوره در همون جهنم، جهنمی براش درست کنید. فارادو به کیدن، الله می فرماید نسبت به ابراهیم توطئه کردند. اما فجعلناهم الاسفلین، ما توطئهشون را پایین آوردیم یعنی بی اثر کردیم بی فایده. وقال انی ذاهب الى ربی سیهدین، بعد از اینکه نتونستن با ابراهیم کاری بکنند، ابراهیم هم تبلیغش را کرد، اونها بر نگشتن. ابراهیم دستور هجرت از سوی پروردگار یافت، به قوم گفت دیگه این قوم تمام شد نوبتشون، اینا قابل هدایت نبودند. به قوم گفت که من میرم به سوی پروردگارم، به اون سمتی که پروردگار مرا راهنمایی کرده، ان قریب مرا راهنمایی میکند کجا برم. چنانچه الله عزوجل در اون مسیر، سبحان الله، این هجرت چه هجرت تأثیر گذاری بود. دوتا مرکز بزرگ توحید و محبت انبیاء خدا با همی هجرت درست شد. اول رفت در مسیر، خدا بهش هاجر را داد، هاجر را عقد کرد، اسماعیل پیدا شد، هاجر و اسماعیل را در مکه گذاشت. بعد از اونجا رفت به طرف شام با ساره، اونجا رفت. الان از بطن ساره اسحاق متولد شد، از اسحاق یعقوب، از یعقوب یوسف، از یوسف و بقیه فرزندان یعقوب همه انبیاء بنی اسرائیل، صدها پیغمبر، اینها در شام آباد شدند. این ارض مقدسه شد محبت انبیاء و محبت وحی شد. و اونجا از اسماعیل، از اولاد اسماعیل، محمد نبی خاتم، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، این همه به خاطر همین هجرت بود. ببین چه برکاتی تو این هجرت بود. وقال انی ذاهب الى ربی سیهدین، من میرم به سوی ربم، سیهدین، ان قریب مرا راهنمایی میکند. رب هب لی من الصالحین، بار اله به من از فرزند صالحی ببخش. فبشرناه بغلام حلیم، الله می فرمای ما او را مژده دادیم به پسرکی بردبار. فلما بلغ معه السعی، هرگاه رسید این پسرک با همراه با ابراهیم به سعی، یعنی به سن سعی، فلما بلغ ان یسعى معه السعی، به سنی که با او تلاش کند، با او فعالیت بکند، الحمدلله. قال یا بنی انی ارا فی المنام، ای پسرک خردسال من، من در خواب دیدم، انی اذبحک، که من تو را به امر الهی ذبح می کنم. فانظر ماذا ترا، تو نگاه کن رأی تو، نظر تو چیه؟ سبحان الله، اونم فرزند پیغمبره. قال یا ابت افعل، بلا تأمل گفت، بدون فکر کردن، یا ابت افعل، ای بابا افعل، انجام بده، ما تو امر، آنچه که دستور صادر شده. دستور داده شدی انجام بده. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، اگر الله بخواهد، به نفس خودش اعتماد نداره، به مشیت رب موکول میکند، اگر الله بخواهد مرا از صابرین میابی. فلما اسلما و تله للجبین، زمانی که پدر و پسر تسلیم شدند و اون رب جبین خواباند، و نادیناه ایا ابراهیم، ما ندا کردیم او را ابراهیم بس بیشتر نکن، قد صدقت الرؤیا، تو در رؤیا صادق آمدی، موفق شدی در این امتحان، انا كذلك نجزی المحسنین، ما اینگونه جزا می دهیم، پاداش نیک می دهیم بندگان مخلصمون را. ان هذا له البلاء المبين، همانا این آزمایش بسیار آشکاری بود، و فدیناه بذبح عظیم، ما به فدیه او دادیم، فدیه اسماعیل، ذبح بسیار عظیم، قربانی بسیار بزرگ، قوچی الله از بهشت فرستاد. و ترکنا علیه فی الاخرین، ما بر ابراهیم نام نیکی در آخرین گذاشتیم، ذکر خیرش و نام نیکش در نسلهای بعدی میاد، در نسلهای بعدی همه ابراهیم را تعریف میکنند، هم یهودی ها میگن مال ماست، الله میگه ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا، مسیحی میگه مال ماست، مشرکی میگه مال ماست، مسلمانان میگه ما که ابراهیمی هستیم. الله می فرماید وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ما نام نیک و ذکر خیر ابراهیم را در امتهای بعدی گذاشتیم. سلام علی ابراهیم، سلام بر ابراهیم، كذلك نجزی المحسنین، اینگونه ما جزای نیک میدیم بندگان مخلص من را. انه من عبادنا المؤمنین، همانا ابراهیم از بندگان مؤمن ما بود. و بشرناه با اسحاق نبی من الصالحین، ما مجد دادیم او را به اسحاق. معلوم میشه که ذبیح اسماعیل بود نه اسحاق. یهودیا که میگن ذبیح اسحاق بود، بعضی از علماء مسلمان هم متاسفانه دچار سوی فهم شدند که میگن این فرزندی که ابراهیم از خدا خواست اسحاق بود، همون را خدا فرموده ذبیح کرد. ولی ببین بعد از جریان ذبیح تمام میشه، الان نوبت مجده اسحاق، و بشرناه به اسحاق، پس معلوم شد که ذبیح الله اسماعیل است نه اسحاق. نبی من الصالحین، که این اسحاق نبی میشه، پیغمبری میشه از صالحین. و بارکنا علیه و علی اسحاق، ما بر ابراهیم و بر اسحاق برکات عنایت کردیم بر اونها. برکاتشون چیه؟ نسلشون را الله عز و جل می فرماید و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین، از اولاد و احفاد اونها محسن، انسان های نیکوکار، مخلص، موحد، و همچنین ظالم، هم از اولاد اونها محسن و نیکوکار است یا مخلص و موحد است، و همچنین ظالم و مشرک است. ظالم لنفسه مبین، اونی که به نفس خودش ظلم میکنه، ظلم آشکارا از هم از نسل اونها هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى وصحبه. در سوره مبارکه صافات قصه ها و داستان های از انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات می خواندیم. عرض کردم که هفتا از انبیاء ذکرشون در این سوره مبارکه هست که در همه این هاست این انبیاء این پیامبران به کمک الله احتیاج داشتند، اینها نیازمند بودند، برای اینها مشکلات آمد، حوادث و مصائب آمد و اینها در مشکلات و نیازمندی های خودشون خدا را فریاد زدند، از الله استمداد طلبیدند. پس کسی که خودش نیازمند کمک هست او نمیتواند از دیگری کمک برطرف بکند، کمک به دیگری بکند، از دیگری مشکل دور کند. ما واقعه حضرت نوح را خواندیم، ابراهیم را خواندیم، این سومی هست موسی و هارون. الله می فرماید ولقد مننا علی موسی و هارون، ما بر موسی و هارون منت گذاشتیم، ما بر آنان احسان کردیم. احسان خدای عزوجل چی بود؟ که کمال نبوت به اونها داد، پیغمبری به اونها داد، خدا داد. لذا این احسان بزرگی هست. و نجیناهما و قومهما من الكرب العظیم، این هم من جمله احسانات الهی هست. آن دو را نجات دادیم و قومشان را از مصیبت بزرگ، مصیبت بزرگ آزار و اذیت فرعون هست. فرعون اونها را چگونه اذیت میکرد، شکنجه میداد قومشان را. پس ببینید اونها را ما کمک کردیم. هر جا اگر قدرتی هست قدرت الله است، نجاتی هست برمیگرده به الله عز و جل، و اگر هلاکت دشمنان هست هم برمیگرده به الله. و نصرناهم، ما اونها را یاری کردیم، فکانهم الغالبین، آنها غالب شدن، آنها پیروز میدان شدن، آنها بر دشمنان خودشون چیره شدند. و آتیناهم الكتاب المستقیم، این که همه چیز را خدا به خود نسبت داده این معنادار است، یعنی همه چیز ما دادیم، همه چیز ما کردیم، ما به آنان دادیم کتاب روشن، کتاب واضح، تورات. و هدیناهم الصراط المستقیم، ما آنان را به صراط مستقیم راهنمایی کردیم. و ترکنا علیهما فی الآخرین، و بر آنان نام نیکی گذاشتیم در آخرین، ذکر خیر، نام نیک که از موسی و هارون به نیکی یاد میشه در امتهای بعدی. همه این کمالات به رب برمیگرده، به الله برمیگرده. لذا اگر در دنیا خیری هست، حسنی هست، خوبی هست، کمالی هست، همه و همه به الله برمیگرده. پس چرا بندگان خدا خدا را فراموش میکنند و به بندگان میچسبند؟ الله میفرماید که سلام علی موسی و هارون، سلام، سلام میں خدا، سلامتی از جانب الله بر موسی و هارون. انا کذالک نجزی المحسنین، ما بندگان مخلص را اینگونه پاداش میدیم. یعنی چه؟ یعنی صاحب سلام و ثنا قرار میدهیم، هم اونها را تعریف ستایش و هم بر اونها سلام الله میفرستد. و الله عزوجل این جایگاه، این عزت را به مخلصین عنایت میفرم. پس ببینید اگر در پیغمبری هم صفتی هست، کمالی هست، نبوغی هست، بازم به رب سبحانه و تعالی برمیگردد. بنابراین انسان نباید اصل را فراموش بکند. و به فرع بچسبد. انهما من عبادنا المؤمنین، همانا آن دو از بندگان مؤمن ما بودند. و ان الیاس لمن المرسلین، همانا الیاس هم از فرستادگان بود. الیاس بیشتر معتقدند که یکی از انبیاء بنی اسرائیل بود. الله تعالی الیاس را، تفصیل الیاس هم در قرآن نیامده، فقط همین آمده که الیاس مبعوث شد به سوی قومی که بعل را می پرستیدن. و در مقدمه کتاب و در مسئله اله شما خواندید، بعل بتی بود که به طول 12 ذراع مردم او را جمع بودند اطراف اون و او را عبادت می کردند. این بت را از طلا درست کرده بودند و 400 تا خادم فقط داشت، مجاور داشت. یه لنگری بزرگی درست کرده بودند و هزاران نفر اینجا نان می خوردند. شکمشون سیر بود به خاطر همین بعل. هر کسی هر چی می آورد، هر خوراکی می آورد. و جنی بود، شیطانی بود در این بعل، همیشه در جوف بعل همیشه با مردم سخن می گفت، صحبت می کرد. این مجاوران صدنه صحبتهای او را برای مردم بازگو می کردن. الیاس علیه السلام برای اونها مبعوث شد، اونها را تبلیغ کرد. الله می فرماید و ان الیاس لمن المرسلین، همانا پیامبر ما الیاس از مرسلین هست. اذ قال لقومه الا تتقون، زمانی که به قومش گفت ای قوم آیا شما از خدا نمی ترسید، آیا از شرک و از عبادت غیر الله نمی ترسید، اتدعون بعلا، آیا شما فریاد می زنید بعل را، یعنی بعل را صدا می کنید. فکان الشیطان یدخل فی جوف بعل، علامه قرطبی گفته فکان الشیطان یدخل فی جوف بعل، شیطان در جوف بعل و در درون بعل وارد شده بود. یتکلم بشریعت الضلاله، شریعت ضلالت، یعنی راه ضلالت را به مردم نشون میداد. و صدنت یحفظونها و یعلمونها الناس، صدنه و خدمه که اونجا بودند در کنار و اطراف بعل بودند، اینها از اون شیطان دریافت میکردن هر سخنی که بود و به مردم تحویل میدادن. این مطلب را بار بار تاکید کردیم که همیشه شیطان ها از اونجا که تمرد دارند و دوست دارن مردم گمراه بشن، همیشه در چنین جاهایی که مردم جمع میشن، جاهایی که احتمال شرک و خرافات است، در چنین جاهایی وارد میشن، جمع میشند و سعی میکنن مردم را بیشتر گمراه بکنند. یه جایی مثلا مردم حرکاتی میبینند، مردم صدایی میشنوند، مردم نوری میبینند. اینا تمام حرکات کرامت اون آستانه نیست، بزرگی اون کسی که اونجا هست. اگر اونجا انسانی دفنه، اون پیش خدای عزوجل است، اون با اعمالش مشغوله، یا خوبه یا بده. اگر خوبه در بهترین جا هست، اگر بد در سجین و بدترین جا هست. لذا با مردم کاری ندارد و هم عن دعایهم غافلون. قرآن فرموده از دعا و فریاد مردم بی خبره، او هرچی باشه خبر نداره. پس اگر کسانی به نمایندگی از او سخن میگویند، صدایی میشنوند یا حرکتی میبینند، این همین شیطان ها هستند، شیاطین هستند، جنات هستند که اونجا نفوذ کردند و مردم را گمراه میکنند. لذا الله میفرماید اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین الله، شما بعل را فریاد میزنید و بهترین خالق را یعنی الله را می گذارید اون اللهی که ربکم و رب آبائکم الاولین، رب شما و رب پدران اولین شماست. وقتی که الیاس این تبلیغ بلیغ را برای قوم کرد، فکذبوه فانهم لمحضرون، در این دعوت توحید الیاس را تکذیب کردن، فانهم لمحضرون، اینها حاضر می شوند، حاضر کرده می شوند در جهنم، الا عباد الله المخلصین، استثناء هست مگر بندگان الله که برگزیده هستند، اونها در جهنم حاضر نمیشن. معنیش اینه که بعضی بندگان برگزیده الله عزوجل را مردم برای معبودیت انتخاب میکنن، مثل عیسی، مثل ملائکه، اونها نه به عبادتشون راضی هستن و نه خبر دارند. بله. و ترکنا علیه فی الاخرین، ما در آخرین نسلهای بعدی نام نیک و ذکر خیری از الیاس علیه صلات و سلام گذاشتیم. سلام علی الیاسین، سلام بر الیاس. انا کذالک نجزی المحسنین، ما اینگونه پاداش نیک میدهیم نیکوکاران را یا مخلصین را. پاداش نیک چیه؟ صاحب سلام و صاحب ثنا، از سوی الله عزوجل به اونها سلام گفته میشه و تعریفشون میشه. انه من عبادنا المؤمنین، بدون شک الیاس از بندگان مؤمن ما بود. و ان لوط لمن المرسلین، این داستان پنجم است، داستان لوط علیه الصلاه و السلام، که حاصل و نتیجه اینه که ایشون هم در سختترین شرایط الله را فریاد زد، محتاج الله بود، الله او را نجات داد، الله به دادش رسید. لذا الله می فرماید و ان لوطا لمن المرسلین اذ نجیناه و اهله اجمعین، لوط از مرسلین و از فرستادگان هست، زمانی که ما او را نجات دادیم و اهل لوط را از و اهله اجمعین، تمام متعلقین لوط را، الا عجوزا فی الغابرین، مگر پیرزنی که زنش بود، فی الغابرین، در میان کسانی که ماندند، ماندگار شدند، ماندند و عذاب خدا بر اون هم، زنش چون که کافره بود، مسلمان نبود. ثم دمرنا الاخرین، سپس ما بودیم که نابود ساختیم، هلاک کردیم بقیه را. و انکم لتمرون علیهم مصبحین، الله عزوجل اهل مکه را خطاب می فرماید که شما مردم مکه از اونجا مرور میکنید صبحگاهان، وقتی که بخواید به طرف شام بروید، به طرف برای تجارت شام بروید، شما صبح هر صبح از کنار اونها رد میشید. منظور اینه که شما میبینید با چشمان خودتون روستاهای صدوم را که خدای عزوجل چگونه و ایران کرده. و باللیل، وش وقت شب هم، یعنی صبح و شام، افلا تعقلون، آیا شما درک نمی کنید سرانجام کفر و شرک را؟ همین روستا را که ببینید شما نمی فهمید که سرانجام تمرد چیه، سرانجام نافرمانی خدای عزوجل چی میشه؟ شما چرا برای خودتون درس نمی گیرید؟ و ان یونس لمن المرسلین، همچنین الله عزوجل می فرماید یونس نبی از فرستاده شدگان بود. یونس را هم ما به سوی قومش فرستادیم، اما اذ ابق الى الفلک المشحون، داستان یونس را ما مفصل در سوره یونس خواندیم که یونس علیه السلام یک خطای اجتهادی کرد. یونس بر این پندار بود که اگر پیغمبر در میان قوم باشد هیچگاه عذاب نمیاد. فکر میکرد الان که خدا وعده عذاب داده دیگه باید ترک بکند، ترک کرد، اجتهاد کرد، هنوز خدا دستور داده نبود. لذا الله می فرماید اذ ابق الى الفلک المشحون، زمانی که گریخت به کشتی که پر بود، فساهم، اونجا کشتی به گرداب افتاد، به مشکل دچار شد، قرعه کشی کردند، قرعه اندازی کردند. فکان من المدحضین، ساهم یعنی قرعه اندازی کردند. یونس از مدحضین بود، یعنی نامش درآمد، قرآن به نام او درآمد، این که نام او آمد. و حتی گفتن در تفاسیر که بقیه دیدند که انسان شریفی هست، انسان با شخصیتی است، گفتن نه شما نیستید، دوباره قرعه کشی کنید. سه بار کردند، هر بار نام یونس علیه السلام در می آمد. یونس گفت نه، اون کسی که از آقایش فرار کرده، از محسنش فرار کرده، منم، من بدون اجازه رفتم، من باید خودم را بندازم تا این کشتی شما آرامش بگیرد. بنابراین یونس علیه السلام خودش را انداخت در دریا. اونجا اون ماهی از قبل دهنش باز بود، آماده باش بود که این امانت الهی را تحویل بگیرد. الله می فرماید فالتقمه الحوت، حوت و ماهی او را بلعید، در حالی که و هو ملیم، اون در نفس خودش، در دل خودش و در قلب خودش، خودش را ملامت می کرد. ببینید این بیان توبه قلبی یونس است. فلولا انه کان من المسبحین، بیان توبه لسانی است. برای بازگشت الله عز و جل دو توبه لازم است، هم قلبن هم زبانن. لذا ابتدا یونس علیه السلام در دل خود را ملامت می کرد، در قلب خودش را و هو ملیم خودش را ملامت می کرد، من کار خوبی نکردم، من عجله کردم. لذا اول در دل توبه کرد، از ته دل برگشت به سوی الله، الله ای الله من اشتباه کردم. فلولا انه کان من المسبحین، این توبه زبانی هست. الله می فرماید اگر او تسبیح گویان نبود، تسبیح چی بود؟ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، اگر این تسبیح را نمی گفت، للبث فی بطنه الى یوم یبعثون، در شکم ماهی می ماند تا روز قیامت، تا روز قیامت جایش اونجا بود. اما فنبذناه بالعراء و هو سقیم، ما یونس را در بیابان بیرون، عرا میگن جایی که هیچ آب و علفی نباشد، جایی که بدون سایه باشد، بدون عرض کنم که سبزی باشد، اونجا انداختیم. و هو سقیم، یونس علیه السلام از آنجایی که چندین وقت در شکم ماهی مانده بود، ملول بود، مریض بود، چقدر ماند؟ قرآن تعیین نکرده، والله اعلم 3 روز، 40 روز، کمتر بیشتر مشخص نیست. بالاخره اونجا هیچ چیزی نبود، سایه‌ای نبود، الله عز و جل لطف کرد. ببین همه این الطاف، همه این احسانات مال الله است. حتی پیامبرانی که شما احیانا پیامبران را صدا میزنید، مخاطبین قرآن گفته میشه، شما پیامبران را فریاد میزنید، از اونها استمداد میکنید، همه اونها در مشکلات، همه خدا را فریاد زدن. این مسلک انبیاست. اگر واقعا شما میخواهید حق را بیابید، حق را ببینید، شما هم فقط در حاجات و مشکلات، در همه احوال ربتون را صدا بزنید. الله میفرماید و انبتنا علیه شجرتن می یقتین، ما رویاندیم بر آن درختی، اونجا رویاندیم یعنی به خاطر او برنامه ریزی کردیم. می یقتین، این درخت از یقتین بود. یقتین بعضی گفتن که کدو را میگند، ببینید، و بعضی میگن که نه، یقتین هر آن درختی را میگن که ساق داشته نباشد. بعضی درختان ساق دارند، تنه دارند و قد میکشن بالا میرن، بعدم برگ دارند. بعضی ها مثل کدو و بطیخ و خربوزه و هندوانه اینا ساق ندارن، فقط چی دارند؟ برگ دارند. چنانچه علامه ابن جریر نوشته، امام ابن جریر، کل شجره لا تقوم على ساق، یقتین هر اون درختی را میگن یا بوته میگن که بر ساق نباشد، که دباء و البطیخ و الحنزل، مثل کدو، خربوزه، حنزله، حنزل و نحو ذالک، فهو عند العرب، فهی عند العرب یقطین. ابن جریر. ولی علامه نصفی در تفسیر مدارک گفته نه، یقطین فقط به کدو میگند، همه این نوع درختانی که بدون ساق هستند نه. الیقطین الجمهور على انه القرع، جمهور بر این اعتقاد است که این به معنی قرع هست، همون کدو. و فائدته ان الذباب لا يجتمع عنده، یکی از فوائدش اینه، ایشون نوشته که مگس جمع نمیشه، مگس که حامل میکروب هست، اینجا وقتی که یقطین باشه، کدو باشه، کدو خیلی عرض کنم که منافع داره، فوائد داره، من جمله این گفتن که وقتی که برگش باشه اونجا مگس نمیاد، جمع نمیشه. و کدو قطعا حکمت های داره که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم دوست داشتند، غذایش را دوست داشتند، خوراکش که از کدو درست میشد دوست داشتند. به هر حال الله عزوجل برای این بنده خودش، برای حضرت یونس علیه السلام، یقین را رویاند. و اونجا یونس علیه السلام چند وقتی که ماند حالش خوب شد، الله عزوجل او را فرستاد، او را فرستاد به طرف نینوا. این شهر، شهر نینوا بود، نینوای عراق. گفت برو دوباره برای اون قوم تبلیغ کن. جمعیت اونها را الله عزوجل اینجا ذکر فرموده، و ارسلناه الى مئت الف او یزیدون، ما او را فرستادیم به سوی 100,000 نفر، 100,000 او یزیدون یا بیشتر از 100,000. او اینجا به معنی تنویع نیست، او به معنی بل هست. تفسیر قرطبی گفته ما او را به سوی 100,000 نفر فرستادیم، او یزیدون، ای بل یزیدون، بلکه بیشتر از 100,000. یعنی اون ملت، اون قوم 100,000 نفر بودند، همه اینها قرار بود ویران بشند، هلاک بشند. ببین در گذشته هم که مردم هلاک شدند یک بار چقدر زیاد. الله می فرماید فآمنوا فمتعناهم الى حين، آنان ایمان آوردند، ما آنها را متاع دادیم به برکت ایمان. متاع به معنی بهره گرفتن از زندگی، ادامه زندگی. این هست تقدیر معلق. ببین گاهی که ما میگیم به سبب اعمال حتی عمر انسان اضافه میشه، این قوم قرار بود مثلا دیشب تمام بشند، دیشب فاتحشون خوانده بشه، ایمان آوردن، خدای عزوجل چند سال دیگه گذاشت. پس در تقدیر معلق اینجور هست که اگر این قوم ایمان آورد هلاک نمیشه، اگر ایمان نیاورد هلاک میشه. پس تا چند سال دیگه اونها را ما گذاشتیم. فاستفتهم علی ربک البنات و لهم البنون. خب بعد از اینکه واقعات انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات تمام شد و در این واقعات الله عز و جل اثبات فرمودن که انبیاء در مشکلات، در سختی ها محتاج الله بودن، فقط الله را فریاد می زدن. حال روی سخن به سوی مشرکان مکه که شما چرا از خدا استمداد نمی کنید، شما چرا الله را فریاد نمی زنید. و همچنین الله عزوجل توبیخ می کند، سرزنش می کند مشرکین مکه را که شما برای خدا دختر انتخاب کردید، دختر نسبت دادید به سوی الله، یعنی فرشتگان را، و باز خودتون برای خودتون پسر می پسندید. الله تعالی طبق دیدگاه اونها و الا از نظر فضل فضیلت دختر و پسر، فضیلتشون بر دختر بودن و بر پسر بودن نیست، فضیلتشون بر اخلاق و فضائل و تقوی است. اونی که اخلاق و تقوی بهتری داشته باشون بهتره. پس اون چه که اینجا سخن گفته میشه بر اساس دیدگاه مخاطب است. الله می فرماید فاستفتهم علی ربک البنات، آنان رب بپرس آیا برای ربت دختران هستند، ولهم البنون و برای آنها پسران، یا اینکه اصلا شما اونجا تشریف داشتید که ما ملائکه را دختر بیافرینیم به عنوان مؤنث خلق بکنیم؟ کی گفته ملائکه مؤنثند، ملائکه دختران که شما دختران خدا مینامید؟ قبلا این بحث را داشتیم که ملائکه از تذکیر و تأنیث بدور هستند، نه دخترن نه پسرند، نه مذکرن نه مؤنثند. اونها اصلا اون چیزی که ما داریم، اون غریزه هایی که ما داریم، اون احساساتی که ما داریم، از اینها پاکند، از اینها بدورند. الله می فرماید ام خلقنا الملائکه اناثا وهم شاهدون، یا اینکه آیا ما ملائکه را مؤنث آفرید و اینها شاهد هستند؟ یعنی چنین چیزی نیست. الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله، الله می فرماید اینها از دروغشان، از افکشان میگویند ولد الله، خدای عزوجل فرزندی آورده، فرزند دارد، در حالی که و انهم لکاذبون، اینا دروغ میگویند، اینا در ادعایشون کاذبن. اصطفى البنات على البنین، آیا انتخاب کردید بنات را بر بنین؟ ما لکم کیف تحکمون، چی شده شما را، چگونه داوری میکنید، چگونه قضاوت میکنید؟ افلا تذکرون، این نفی دلیل عقلی هست، یعنی یه مقداری به عقلتون بر نمیگردید، تذکر حاصل نمیکنید، چیز بسیار بد و قبیحی و زشتی داره میگید. ام لکم سلطان مبین، افلا تذکرون عرض کردم نفی دلیل عقلی هست، ام لکم سلطان مبین نفی دلیل نقلی است، یعنی آیا شما مدرک روشنی دارید بر این گفتهتون، بر این ادعایتون سلطانی هست، مدرکی هست؟ فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، اون مکتوبتون را، اون نوشتهتون را بیارید اگر راست میگید، اگر واقعا مدرکی دارید. الله عز و جل در رابطه، ببینیم ما این مطلب را فراموش نکنیم که در این سوره، در این سوره مبارکه، چون بیشتر سه قشر را مردم پرستش می کردن، یکی بندگان صالح را، یکی ملائکه را و یکی جنات را، هرچی که بتی صنمی چیزی درست کرده بودن، این بت و صنم نمادی بود از یا انسانهای خوب یا از جنات، حتی بت جنات را درست کرده بودن، ما در مقدمه کتاب توحید خواندیم در مسئله لا، و همچنین گاهی بت فرشتگان را، هر تصویر تخیلی که خودشون از فرشتگان داشتند، از پریها، از جنات داشتند، بتش اونها را به همون صورت درست میکردن. دیدید بعضی تابلوها سری تصویرهای عجیبی دار، میگن این تصویرها تصویرهای پری هستند، جنات هستند، دختران سرات جن. خب اون تابلو نویس را بگو که شما کجا دیدین اونها را که شما تصویر اونها را کشید؟ یک تخیلی که در ذهنش هست اونه به تصویر میکشد. به هر حال الله می فرماید و جعلوا بینه و بین الجنة نسبا، قرار دادم بین الله و بین جنات نسبی، خیشاوندی. وقتی که به اونها گفته می شد، به مشرکین که شما میگین ملائکه که بنات الله هستند، دختران خدا هستند، خب مادرانشون کی هستند؟ می گفتند علیاذ بالله خداوند رشتداری و خیشاوندی برقرار کرده با سرات جنات، با سرداران جنات، چون خود جنات اینها را نشون می دادن، دختران اونها را و پریها را به عقد در آورده و از اون دختران جنات ملائکه متولد شدند. الله می فرماید که وجعلوا بینه و بین الجنت نسبا، بین خدا و بین جنات نسب از خود ایجاد کردند. ولقد علمت الجنت انهم لمحضرون، همان جنات می دانند که اونها نه اینکه قرابتی دارند، نه اینکه خیشاوندی دارند، بلکه در جهنم حاضر می شوند. انهم لمحضرون فی جهنم، چون اکثرشون تمرد دارند، شرک دارند، مردم را به سوی شرک فرا میخوانند. سبحان الله عما یصفون، الله پاک است از آنچه که برای خدا توصیف میکنند، برای خدا بیان میکنند، اوصافی که برای خدا درست میکنند، پاک است الله عز وجل. تفسیر جلاله نوشته سبحان الله بان لله ولد، از این پاک است که فرزند داشته باشه، پسر داشته باشه، دختر داشته باشه. الا عباد الله المخلصین فانکم وما تعبدون. الله عز وجل اینجا استثناء میکند، چون همه اینهایی که با خدای عز وجل حتی جنات را ملائکه را نسبت میدادن، شریک میگرفتن، مشرکین بودند. این استثناء منقطع است. لکن عباد الله المخلصین، اما بندگان برگزیده خدا، بندگان برگزیده خدا چیه؟ جوابش ذکر نشده. علامه سیوطی در تفسیر جلالین گفته لکن عباد الله المخلصین فانهم ينزهون الله تعالى عما يصفون هؤلاء. بندگان مخلص خدای عزوجل پاکی خدا بیان میکنند از اوصافی که اینها بیان میکنند. یعنی بندگان مخلص خدا میگن خدا پاک است از شریک، از دختر داشتن، از پسر داشتن، از همسر داشتن، از عیوب مثل اون عیوب، از نسبت و خویشاوندی و رشتدار شدن با کسی، از اینا پاک است. پس بندگان مخلص پاکی خدا بیان می کنند. اما الله عز و جل خطاب می کنه مشرکین را، ای مشرکان فانکم وما تعبدون ما انتم علیه بفاتنین، شما و آنچه که می پرستید یعنی شیاطین، چون شیاطین را می پرستیدند، اگر اونها ملائکه را می پرستیدند هم در واقع ملائکه نبودند، جنات بودند. گاهی ما قبلا خواندیم خودشون را به شکل ملائکه هم در می آوردند و خودشون را ملک معرفی می کردند. اگر یکی از بزرگان را، یکی از انسانها را می پرستیدند بازم شیاطین بودند، اون انسان خبر نداشت. لذا الله می فرماید فانکم وما تعبدون، شما و شیاطینی که شما می پرستید ما انتم علیه بفاتنین، علیه ای علی الله نیستید شما بر خداوند، یعنی بر علیه خداوند. بفاتنین منظور اینه که گمراه کنندگان مردم، به فتنه انداختن، یعنی نمی توانی مردم را بر در مقابل خدا و بر علیه خداوند گمراه بکنید. مردم را شما نمیتونی گمراه بکنی الا من هو صال الجحیم، مگر کسی که خودش وارد جهنم بشه، یعنی کسی که خودش گمراه بشه، گمراهی در ازلش باشه، در تقدیرش باشه، بازم کار شما نیست. پس شما نمیتوانید اونها را گمراه کنید. و ما منا الا له مقام معلوم، این سخن فرشتگان است، حکایت از کلام فرشتگان. شما از سیاق میفهمید فرشتگان دارن میگند، الله عز و جل نقل میفرماید، الله حکایت میفرماید. یکی از گروهایی که بیشتر مورد پرستش قرار میگرفتند از سوی مردم مکه کیا بودند؟ فرشتگان. ما در ابتدا این سوره هم خواندیم و الصافات صفا فالزاجرات زجرا، فرشته ها اونها صف بسته گوش به فرمان، شب و روز مطیع از الله اطاعت میکنند. اونا چطور میتونن معبود قرار بگیرن؟ اونا که عابدند، اونا که تابعند، اونا که خادمند. اینجا هم به زبان فرشتگان گفته میشه که فرشتگان میگویند و ما منا الا له مقام معلوم، نیستیم ما از ما هیچ یک مگر برای او جایگاه مشخصی است، یعنی درجه معینی هست که چه کار بکنیم چه نکنیم. و انا لنحن الصافون، همانا ما صافون هستیم، یعنی صف بسته هستیم. صف بستن به معنی چیه؟ من مطیع هستم، همیشه منتظر دستور هستیم. و اِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، همانا ما تسبیح گویندگان هستیم. شب و روز پاکی و تنزیح الله را بیان میکنیم. و اِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، الله عز و جل مجددا زجر و توبیخ بیان میفرماید. اِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، مشرکین چی میگفتن؟ اِن كَانُوا، اِنَّهُ كَانُوا لَيَقُولُونَ، بنویسی قبل از بعثت. می گفتن همین مشرکین که امروز بزرگترین شرک را انجام میدن، بزرگترین مخالفت را با رسول الله و قرآن انجام میدن، اینا قبل از بعثت می گفتن لو ان عندنا ذکرا من الاولین، اگر برای ما ذکری پندی اندرزی من الاولین بود. من الاولین ای من جنس الاولین، یعنی اگر خدا برای ما کتابی میفرستاد، پندی میفرستاد، مثل تورات، مثل انجیل، از اون جنس بود، لکنا عباد الله المخلصین، ما از بندگان برگزیده خدا میشدیم، از بندگان منتخب الله میشدیم. قبلا اینطور میگفتند، حتی ایراد میگرفتند بر یهود و نصارا که اینها قدردانی نمی کنه از کتابی که بر اونها نازل شده. اگر برای ما چنین کتابی نازل بشه، برای ما چنین پیامبری بیاد، ما که سر میدیم، جان میدیم. اینطور میگفتند. الله میفرماید الان که کتاب آمده، الان اون ذکر آمده، چرا قبول نمی کنند؟ فکفروا به، این بعد از بعثت، آنچه که ادعا بود، ادعا مربوط به چیه؟ به قبل از بعثته. اما الان که مبعوث شد، فکفروا به، به او کفر کردند، انکار کردند. فسوف یعلمون، ان قریب میدانند نتیجه این کفرشان را. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المنصور مرسلین، تا به حال همش وعید بود، همش تخویف بود، تهدید بود برای مشرکان، حال بشارت هست برای بندگان مخلص الله عز و جل، مرسلین. اما این خدمت شما عرض کنم که موضوع سوره همین بود که این انسانهای نیک، انسانهای پاک، انبیا، همه و همه در تمام کمالات خودشون محتاج الله عز و جل هستند. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، کلمه ما پیشی گرفت، منظور اینه که فیصله شد برای بندگان فرستاده شده. چی اون کلمه؟ چیه کلمه؟ بنه وعده، وعده که قبلا نوشته شده، مکتوب شده، اینه که انهم لهم المنصورون، به اعتبار نتیجه این بندگان مرسلین ما، بندگان فرستاده شده ما، اینها یاری میشوند. و ان جندنا لهم الغالبون، و همان لشکر ما اونها غالبند. ببین پس لشکر خدای عز و جل فقط فرشتگان نیستن. قبلا روی لشکر در درسی تبصره عرض کردم که لشکریان الهی بر دو قسم هستند، زمینی آسمانی. زمینی مجاهدینن، آسمانی فرشتگان هستند. و ان جندنا لهم الغالبون، لشکریان ما غالبند. فتول عنهم حتی حین، یعنی بالاخره حرف اول، اول و آخر مال لشکریان ما، اینا پیروز میشن. اما در حال حاضر از اونها اعراض کن، منتظر باش تا اون وقت برسه، دستور جهاد برسه، دستور نبرد با این دشمنان برسه. اما فعلا فتول عنهم حتی حین، تا یه مدتی از اونها اعراض کن. اعراض کن به این معنی نیست که تبلیغ نکن، یعنی درگیر نشو. و ابصرهم فسوف یبصرون، منتظر باش برای آنان و ببین، آنها هم عن قریب میبینند. اف بعذابنا یستعجلون، آیا نسبت به عذاب ما اونها عجله دارند؟ چون مشرکین میگفتند این وعده کی هست؟ زودتر بیاد، زودتر عذاب میخواهیم. الله میفرماید فاذا نزل بساحتهم، زمانی که عذاب در میدان اونها نازل بشه، ساحه میدان را میگن، منظور بر اونها، بر خانه های اونها، بر کاشان های اونها. فساء صباح المنذرین، اون صباح اون صبح بسیار صبح بدی است برای ترساننده شدگان، منظرین اونهایی که از عذاب الهی بیم داده شدند، ترسنده شدند. و تول عنهم حتی حین، و باز هم تکرار هست و تاکید هست، تا مدتی اعراض کن، بر تمسخرشون پروا نکن، بر اذیت و آزارشون پروا نکن، و ابصر، منتظر باش و ببین، فسوف یبصرون، آنان هم ان قریب میبینند. سبحان ربک رب العزة عما یصفون. این خلاصه تمام سوره هست. ببین در این سوره شما چی خواندید؟ همین مطلب خواندید که فرشتگان همه صف بسته تابع دستور الله تمام ماموریت ها را اونجا انجام، اونها انجام میدند. جنات را خواندید، جنات بندگان عاجز، حتی میرن خبرچینی بکنند، استراق سم بکنند، هی مورد شلیک قرار میگیرند، زده میشند که پودر میشند، از بین میرن، عاجز، ناتوان، دستشون از زمین و زمان کوتاه. انبیا خواندیم، این انبیا چه مشکلاتی برایشون آمد، همه را خدا نجات داد، به همه خدا لطف کرد. پس بهترین ها اینها هستند، اینها وقتی که همه عاجز هستند، معلوم میشه الله از هر شریک پاکه. سبحان ربک رب العزه، پاک است رب تو، اون ربی که رب العزه هست، یعنی رب غلبه هست، بر هر چیز مسلط، بر هر چیز غالب، پاک است از چی؟ اما یصفون، از آنچه که مردم توصیف میکنن، از آنچه که مردم بیان میکنن. مردم چی میگفتن؟ یکی برای خدا شریکی توصیف میکنن، یکی دختری، یکی پسری، از همه این عیوب الله عز و جل پاک است. و سلام علی المرسلین، سلام خدا باد بر مرسلین، ای المبلغین عن الله تعالی للتوحید و الشرائع جلالین گفته، یعنی خدای عز و جل سلام میفرستد بر مرسلینی که این پیام الهی را، پیام توحید را، پیام یکتا پرستی را به انسان ها رساندن. والحمد لله رب العالمین. و ثابت شد از مجموع این دلائل که تمام تعریفات، اوصاف خوب، اوصاف الوهیت و صفاتی که مخصوص الوهیت هستند برای الله، آن اللهی که رب عالمیان است. و جلاله اینجا نوشته والحمد لله رب العالمین على نصرهم و هلاک الكافرین، چونکه انبیاء را خدای عز و جل و سلام علی المرسلین آمد، انبیاء را الله کمک کرد و کفار را، دشمنانشان را نابود کرد. پس می فرماید این والحمد لله رب العالمین به اون مناسبت هست.